kutana kina ye mokolo ya sukao Komo na ye nani ye viki wa motema o Bikolo ne vike seni kasila muna pade fonte Komo na kento mama Kokote linga molema bato bakoroba Kukipate Oyo yanga ina yo lokola na lapandie Selibala oh. Viki Sina lamba Atandele Tonkuta na kina ye mokolo ya sukao motema o Bikolo ne vike seni kasila muna pade fonte O mwana kento mama Kokote linga molema Bato bakoloba Kokipate Oyo yanga ina yo Lokola na lapadie Selibala Amie ya waza viki ya ye mama Yo yo yo yo yo La mule na yo na ni mingo vito Amie ya waza viki ya ye mama Yo yo yo yo yo La mule na yo na ni mingo vito Kosonga ye ye ye na yaunde ngana kosonga na Cameroon ngana kosonga ye ye ye na Cameroon ngana kosonga Thank you. Samul samul eh. Yo yo yo yo. Samul samul eh. Ruba ruba. Samul samul eh. Ma ma ma. Samul samul eh. Wo wo. Samul samul eh. Papa kamata. Samul samul eh. Zenga kamata. Samul samul eh. Show. Somos sombreros.